मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 131वीं कक्षा। प्रातिपदिक संज्ञा का प्रकरण कल हो गया था। छियालीस संख्या तक हो गए सूत्र। आगे है ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य। ह्रस्व प्रथमैक वचनांतम नपुंसके सप्तम एक वचनांतम प्रातिपदिकस्य षष्ठी एक वचनांतम। समास किसी भी शब्द में नहीं है इसमें, और अनुवृत्ति वैसे तो किसी सूत्र की नहीं आ रही है इसमें, लेकिन पीछे प्रकरण आया था ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि करने का, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत, तो वहां अच भी साथ में था, उकाल अच, और उन्हीं को ह्रस्व दीर्घ प्लुत किया गया था, और वही ह्रस्व हम यहां कर रहे हैं। अब तो ह्रस्व तो ठीक है कि अच को होता है, अच का नाम ह्रस्व होता है, लेकिन हम किसी के स्थान पर ह्रस्व आदेश कर रहे हैं, तो आदेश जिसको कर रहे हैं यानी कि स्थानी, वो तो व्यंजन भी हो सकता है, फिर व्यंजन के स्थान में ह्रस्व यानी कि अच हो जाएगा, हो सकता है नहीं ऐसा, तो इसलिए अचश्च जो सूत्र पीछे है परिभाषा, उसको यहां ले आते हैं, उसकी अनुवृत्ति आएगी यहां अचश्च की। अब अचह जब आ जाएगा तो वो षष्ठी है वहां, और अंत विधि ये न विधि तदंतस्य, अब अर्थ हो जाएगा अजंतस्य प्रातिपदिकस्य। अब व्यंजन को नहीं हो सकता अभी, यानी हलंत प्रातिपदिक को ह्रस्व नहीं होगा। नपुंसके वर्तमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति। नपुंसक लिंग में शब्द होना चाहिए, पहली शर्त है ये, और प्रातिपदिक अजंत होना चाहिए। लेकिन नपुंसक लिंग अर्थ में जो प्रातिपदिक है अजंत, उसको ह्रस्व होता है। तो इस तरह से आपको नपुंसक लिंग में कोई भी अजंत शब्द दीर्घ नहीं मिलेगा, क्योंकि बैठा हुआ है ये प्रहरी, कहीं भी कोई दीर्घ शब्द है और नपुंसक लिंग में आप उसको बना रहे हैं, तो ये ह्रस्व करेगा पहले, तभी आप प्रयोग कर पाएंगे उसको। नपुंसक लिंग अर्थ हो गया, नपुंसक लिंगे ये नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग में वर्तमान अजंतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व होती, ऐसे बोलने ये तो बोला मैंने, अर्थ यही बोला था अभी। तो उदाहरण देखिए, अतिरिकुलम अतेनुकुलम, उदाहरण पीछे आ चुके हैं आपके सब, ये तो अतिरिकुलम क्या अर्थ है इसका? कुल को जो लांग गया है, उसमें आपने कहा कुल को लांग गया है, जो रही जो धन को अतिक्रांत कर गया है, ऐसा परिवार, अर्थात ऐसा परिवार जिसको धन की आकांक्षा नहीं है, निराकांक्ष, या यूं ले लो कि जिसके पास इतना धन आ गया है, अपार धन, यानी कि धन की सीमा जहां तक हो सकती है कि यहां तक प्राप्त कर सकता है कोई, जैसे कहते हैं ना कि पूरे विश्व में नंबर एक पे कौन है इस समय, तो ऐसे ही कोई नंबर एक पे आ गया है, लेकिन वो अर्थ का संगत नहीं होगा। तो धन को जो अतिक्रांत कर लांग गया है, धन को भी उसके पार पहुंच गया, धन को छोड़ दिया पीछे, लांग गया, वैराग्य हो गया, मतलब धन को धन से मतलब उनको मतलब हाँ हाँ वही बात। तो अब शब्द यहाँ क्या है कि रायम अतिक्रांत, तो रई रायम कौन सी व्यक्ति है, अम द्वितीय, तो रई अम और अतिक्रांत है, तो क्रांत तो अर्थ लेना है हमें, यानी समास हमें क्रांत अर्थ में करना है, तो जिस अर्थ में समास करते हैं उस शब्द को समास में नहीं लाएंगे, जैसे पीछे हमने कहा उपगोह अपत्यम, तो अपत्य अर्थ में तो हम प्रत्यय ही लाएंगे अण, तो अपत्य को नहीं बोलेंगे, अब उपगु ngas, अब कोई कहे उपगु ngas अपत्य सु, ऐसे नहीं, क्योंकि अपत्य अर्थ को लाने के लिए तो अण प्रत्यय आ ही जाएगा। ऐसे यहां पर रायम अतिक्रांत, तो रई अम, अब अतिक्रांत सु नहीं अतिसु, क्यों, क्रांत अर्थ में समास करेंगे, तो वार्तिक है अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, तो क्रांताद्यर्थे जिस अर्थ में समास कर रहे हैं वो शब्द नहीं लाएंगे अब, तो रई अम अतिसु। अब यहां ये देख लो आपके अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, ये इस सूत्र वार्तिक के द्वारा उपसर्जन कौन बनेगा, रई या अति, क्योंकि अत्यादय हम प्रथमा है और द्वितीयया इसमें तृतीया है, तो तृतीया वाला तो बनता नहीं कभी उपसर्जन, प्रथमांत तो बनता है, तो अति पहले आ जाएगा उपसर्जन पूर्वम, इसके मतलब यही वार्तिक है गुरु जी। हाँ इसका मतलब वार्तिक ही यही है, क्रांताद्यार्थे द्वितीयया। तो रई अम अति सु प्रारंभ ऐसे रखेंगे, उसके बाद समास किया गया, समास करके विभक्तियां हटा दी गई और उसके बाद उपसर्जन संज्ञा, अब आप बदल दो स्थान, आपने प्रारंभ में भले ही कोई स्थान रख दिया हो लेकिन बाद में व्यवस्था तो करनी होगी, तो उपसर्जनम पूर्वम वो पहले आएगा, भाई जो जिस योग्य है उसी योग वही स्थान रखना है, जैसे सभा में जाते हैं कहीं बैठते हैं तो भले ही आप प्रारंभ नीचे बैठ गए लेकिन जब देखा अधिकारियों ने अरे ये तो मंच पर बैठने वाले हैं, मंच पर बैठने योग्य हैं, तो उनको बाद में उठा लेते हैं, भाई आप इधर आ जाइए, तो अति को इधर बिठा दिया गया, अब क्या बन गया शब्द, अतिरई बन गया शब्द तो आपके सामने, लेकिन ये शब्द विशेषण है किसका, कुल का, तो विशेषण विशेष में लिंग एक जैसा, तो कुल नपुंसक लिंग में, अतिरई भी नपुंसक लिंग में आएगा, अब इसका समय आ गया सूत्र का, इसने कहा अच्छा आप नपुंसक लिंग बनाएंगे इसको कि हाँ, तो ये दीर्घ है, दीर्घ नहीं रह सकता, ये आई ए आई ओ औ ये दीर्घ होते हैं, ह्रस्व नहीं होते ये कभी भी, तो अब इसने कहा कि ह्रस्व नपुंसक लिंग में यदि कोई प्रातिपदिक है अजंत, अजंत है नहीं अतिरई, तो इसको ह्रस्व हो जाएगा, अब ह्रस्व करने चले तो अब समस्या आ गई, स्थानी अंतरतम आई का स्थान देखा गया क्या है, कंठ और तालु, तो कंठ और तालु के ह्रस्व ढूंढो कौन कौन से हैं, कंठ का ह्रस्व है अ, तालु का ह्रस्व है ई, तो अ और ई दो आ गए उम्मीदवार, अब किसको करोगे, क्यों अ ने क्या गुनाह किया था, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, स्थान प्रकृति स्थान देख तो रहे हैं हम, अ कंठ है ई तालु है, दोनों है आई में, अब दोनों तो आप कर नहीं पाओगे, बारी बारी से करो फिर, नहीं नहीं एक ही करेंगे, क्यों एक ही लगाना है, तो इसलिए सूत्र बनाया पांडि ने एच एक ह्रस्वा देशे, पक्का नहीं पीछे का आपका, कि जब भी एच के स्थान पर ह्रस्व करते हैं तो एक ही होता है, अब आ बेचारा चला गया, उसने कहा मेरी दाल यहां नहीं गलेगी, तो ई ह्रस्व हो गया, आ तेरी कुलम बन गया, सुप्रत्यय लाएंगे समोर नपुंसकात, लुक हो जाएगा, अतोम लगेगा नहीं, अकारांत होगा तो लगेगा, तो ऐसे ही अतेनु नावम अतिक्रांतम, वहां होगा रायम अतिक्रांतम नावम अतिक्रांतम, तो अतिनौ औ को ह्रस हो जाएगा, उ ए च इग ह्रस्वा देशे, नाव के लांग, हाँ भाई नाव को लांग गया है, अब चल रहा है हवाई जहाज में, पहले नाव में चलते थे। या जो नाव से उतर गया है, नाव को लांग गया। आगे देखिए, गो स्त्रियो उपसर्जनस्य, गो स्त्रियो षष्ठी द्विवचनांतम, उपसर्जनस्य षष्ठी एक वचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, गो और स्त्री, तो समास करेंगे गौश्च स्त्रीच इति गोस्त्रियौ। मूल शब्द गो होता है, गौ नहीं होता है। गौ तो प्रथमा के एक वचन में बनता है वृद्धि होकर के, गोतोणित, इससे ऋणित करते हैं, इससे वृद्धि करते हैं, गोतोणित से वृद्धि करेंगे, ऋणित करने से नित मांग के वृद्धि करेंगे। गोतोणित से सुप्रत्यय को वो सर्वनाम स्थान को ऋणित के समान बनाते हैं, ऋणितवत। किसको? सर्वनाम स्थान को। और ऋणित का मान करके, तो सर्वनाम स्थान को जब ऋणित के समान बना दिया, यानी पांच प्रत्यय, तो पांच स्थानों पर अचोणिति से वृद्धि होगी। अब तो ओ को वृद्धि क्या होगी? औ। तो गौ सु, गौ औ, गौ जस, गौ अम, गौ औ। और आगे गो शस, अब नहीं होगी वृद्धि, गया, निकल गए पांचों। तो पांच में क्या रूप बनेगा? गौ, गाव, गाव, गावम, गाम, वहां ओ को आ हो जाता है, औ तुम शसो हो, गाम, गाव, फिर गाह, वहां फिर आ हो जाएगा ओ को, औ तुम शसो हो, अम और शस। अब गो ही रहेगा आगे, गवा, अब आदेश तो होगा। और अगर यहां गऊ होता तो गावा बनता, गवा, गोभ्याम, गोभी, सब जगह गो रखना है आपको। अब आदेश है तो करो, नहीं तो मत करो। तो क्या बोल रहे थे हम? गौश्च स्त्रीच इति गोस्त्रियौ, तयोः गोस्त्रियौ षष्ठी है इसलिए। ये भी क्योंकि ह्रस्व के प्रकरण में है सूत्रीय, तो ह्रस्व की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है और प्रातिपदिक की भी आ रही है। ह्रस्व है प्रातिपदिकस्य, नपुंसक शब्द हट गया है क्योंकि इसमें तो गो स्त्री अलग से आ गए ना, अब यहाँ नपुंसक का कोई प्रसंग ही नहीं है, कोई संगति नहीं बैठेगी। तो अब ये सूत्र जिसको ह्रस्व कर रहा है उसमें एक बात इन्होंने और जोड़ी है सूत्र में, वो जोड़ी है उपसर्जनस्य। और उपसर्जन आप जानते ही हैं किसे कहते हैं? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। चार समास हैं हमारे सामने, मैं फिर दोहरा रहा हूं पीछे की बात, कोई नई नहीं बता रहा हूं अभी, आपको तुरंत पकड़ में आनी चाहिए कि अव्ययी भाव सूत्र, अविभाव समास। अब अविभाव समास करने वाले सूत्रों में सबसे पहला सूत्र कौन सा है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। इसमें दो पद है, एक सप्तमी का है, एक प्रथमा है। तो प्रथमा जिसको कहता है उसका नाम उपसर्जन। तो अव्ययी भाव समास में एक बनेगा उपसर्जन, आगे आगे तत्पुरुष। यहां भी तत्पुरुष समास करने वाले सूत्रों में द्वितीया श्रितातीत पतितगता यहां से प्रारंभ हो जाता है। यहां भी द्वितीया प्रथमांत पद है और श्रितातीत तृतीयांत है, तो द्वितीय जिसको कह रहा है वो बनेगा उपसर्जन, यानी यहां भी एक ही बनेगा। अब आया बहुव्रीहि, अनेकम अन्य पदार्थ, ये समास करने वाला है। यहाँ अनेकम प्रथमांत है, अन्य पदार्थ सप्तमी है, लेकिन अनेकम का अर्थ क्या है? एक से अधिक। तो स्पष्ट है कि बहुव्रीहि समास में एक से अधिक उपसर्जन होंगे। अब एक से अधिक कह लो या यूं कह लो कि बहुव्रीहि समास में जितने भी पद होंगे वो उपसर्जन ही होंगे, ठीक है। अब आया द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, द्वंद्व में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, उसको भी छोड़ो आप, अनुवृत्ति आ रही ऊपर से अनेकम की, अनेकम प्रथमा है, तो वही बात यहां भी है, यानी कि द्वंद्व समास में सारे पद उपसर्जन होते हैं। बराबर क्यों बोल रहे? तो दो समास ऐसे हैं जिनमें एक एक पद उपसर्जन होता है। बहुरी ही द्वंद में सारे ही होते हैं उपसर्जन। ये बात ध्यान में रखते हुए अब इस सूत्र को घटाएंगे हम आगे। क्यों बहुरी में जितने पद होते हैं सब होते हैं उपसर्जन, सब उपसर्जन संज्ञा होते हैं, और द्वंद में भी, अव्यय में एक, और तत्पुरुष में एक, तत्पुरुष में भी एक, द्वंद में सारे। अच्छा बस ये बात ध्यान कर लो, एक ही दो में एक एक, दो में सारे, दो में एक एक और दो समासों में सारे, बहुरी में सारे पद, बहुरी में तो पूरा हो गया। हाँ बहुरी द्वंद दोनों में सारे, दोनों में अनेकम की, अनेकम शब्द दोनों में है। अच्छा जी जी, अनेकम की ही अनुवृत्ति जा रही है द्वंद चार द्वंद में। चले आगे, अब यहां जो शब्द है उपसर्जन, ये गो के साथ भी जोड़ेंगे और स्त्री के साथ भी जोड़ेंगे। और स्त्री क्योंकि प्रत्यय होता है, प्रत्यय लिया गया यहां पर, तो प्रत्यय के साथ में अंत शब्द और जोड़ते हैं, स्त्री प्रत्ययांत। ठीक है, अब एक चीज यहां पर और भी है, वो खैर आगे महाभाष्य काशिका वगैरह में आएंगे ये विषय, कि यहां उपसर्जन शब्द जो है इसके साथ में घटेगा गो और स्त्री के, तो एक अंत यहां पर और जुड़ेगा, गो के साथ भी जोड़ेंगे अंत को, और स्त्री प्रत्ययांत, यानी स्त्री प्रत्यय है तो प्रत्यय के साथ में अंत जोड़ते हैं, तो स्त्री प्रत्ययांत एक अंत और जुड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे, स्त्री प्रत्ययांतांत। देखो एक तो स्त्री प्रत्यय है इसलिए अंत एक पहले से आ गया डिफॉल्ट, स्त्री प्रत्ययांत, और एक अंत ये सूत्र और जुड़वा रहा है, वो गो के साथ भी जुड़ेगा इधर भी जुड़ेगा, तो उपसर्जन गो शब्दांत, उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांतांत। अब आ गया समझ में, ऐसे अर्थ करेंगे इसका। उपसर्जन स्त्री उपसर्जन इस्त्री। गो तो होना चाहिए उपसर्जन, लेकिन ये ऐसा गो उपसर्जन जिसके अंत में है वो शब्द, जैसे आगे उदाहरण आएगा चित्रगो, तो चित्रगो शब्द है, तो चित्रगो में गो है उपसर्जन, चित्रगो तो नहीं है विशेषण हो गया चित्रगो। अब उपसर्जन गो अंत में है जिसके, तो एक अंत जोड़ना पड़ा कि नहीं, अब बना चित्रगो शब्द, चित्रगो उपसर्जन गो अंत में है जिसके। ऐसे हमने कहा निर्वाराणसी, तो वाराणसी स्त्री या स्त्री प्रत्यांत है, स्त्री है या स्त्री प्रत्यांत है, स्त्री प्रत्यांत है, और निर्वाराणसी कैसा है, स्त्री प्रत्यांतांत है, स्त्री प्रत्यांतांत, स्त्री प्रत्यांत अंत में है जिसके। अब तो स्पष्ट हो गया होगा, दो बार अंत इसलिए है कि एक प्रत्यय कारण से एक अंत पहले जुड़ा हुआ है, और गो में ऐसा है नहीं, गो के प्रत्यय का नाम तो है नहीं, वहां एक ही बार जुड़ेगा अंत। जी आपने से आपने एक बार अंत लाया वो ठीक है, प्रत्यय लाकर और प्रत्यय लाने के बाद में उसको जब समास बहुरी समास किया है फिर एक अंत और उपसर्जन के कारण से, उपसर्जन हाँ, जो है ना यहाँ पर संपूर्ण पद बहुरी समास में उपसर्जन होने के कारण एक अंत और हमने एक अंत और जुड़ गया है। तो अर्थ बन जाएगा उपसर्जन गो शब्दांतस्य प्रातिपदिकस्य और उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांतस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्व भवति। अब देखिए उदाहरण कि चित्रगुहु, कई बार सुना है आपने शब्द, तो ये पीछे कई प्रकरण में आ चुका है, ये एक चित्रगुहु और एक वो था पीताम्बर, ये दो शब्द बहुत आते थे बार बार, और क्या समझाने के लिए वो है ये क्या समझाने के लिए तद्गुण संविज्ञान और अतद्गुण संविज्ञान बहुरी है, एक में गाय साथ में नहीं आती, एक में कपड़े साथ में आते हैं। तो चित्रा गाव यस्य, चित्रा गावो यस्य, चित्र जस गो जस हो गया, अनेकम अन्य पदार्थ है। अब अनेकम प्रथमांत है, तो चित्रा का भी नाम उपसर्जन, गो का भी नाम उपसर्जन, समास करने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा जस हट गए। ठीक है, तो चित्र गो ये बन गया शब्द, और ये है विशेषण किसका, जिसकी गाय है, अब वो है मान लो पुरुष कोई पुल्लिंग, मोहन मोहन है, सोहन है, कोई भी है, अब ये शब्द विशेषण होता है, बहुरी समास बताया मैंने आपको, तो विशेष्य के अनुसार ही लिंग होगा इसका भी। इसके मोहन के संपूर्ण चित्र वो विशेषण बना। हाँ, तो ये पुल्लिंग आ गया, पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे हम। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि किस में आप प्रयोग करोगे, ये लिंग का यहाँ कोई विषय नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आपको ह्रस्व करना पड़ेगा, चाहे महिला हो वो, कोई भाई महिला की गाय नहीं हो सकती क्या चितकबरी, ठीक है ना। तो वहां भी ये कोई लिंग के आधार पर नहीं कर रहा है। तो चित्र गो अब स्थिति क्या है यहां, उपसर्जन गो शब्द पहली बात देखेंगे, और वह उपसर्जन गो शब्द अंत में है जिस प्रातिपदिक के, क्योंकि अंतिम शब्द है हमारा प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक कैसे बना था ये कृतधित समासाश्च, समास होने से बना है प्रातिपदिक। समास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस सूत्र को लगाने के लिए आपको प्रातिपदिक पहले बनाना होगा। प्रातिपदिक बनाने के बाद ही सूत्र लगेगा। हाँ। तो इस तरह से अब ये चित्रगो शब्द उपसर्जन गो शब्दांत प्रातिपदिक हो गया है अब ये। अब इसको ह्रस्व कर दिया, और एच एक ह्रस्वादेश आपको यहां भी लगाना होगा, क्यों आप एच को ह्रस्व कर रहे हैं इसलिए चित्रगु सुआ करके विसर्ग। शबला गावो यस्य शबलगु, वही चितकबरी अर्थी वैसा ही है, रंग बिरंगी चितकबरी रंग बिरंगी। अब दूसरा उदाहरण स्त्री प्रत्यंत का, तो स्त्री प्रत्यांत शब्द पहले ढूंढेंगे हम, जैसे वाराणसी है, कौशाम्बी है, ये नीप प्रत्यांत या नीश प्रत्यांत शब्द हैं ये। अब इसमें प्रयोग करना है हमें किसी शब्द में समास करके, तो निष्क्रांत ये कल भी आया था, निष्क्रांत कौशाम्ब्या, जो कौशाम्बी से निकल गया है, ऐसा कोई व्यक्ति, हाँ जो वाराणसी से निकल गया है, निर्गत वाराणस्या, तो निरसु कौशाम्बी, कौशाम्बी नस नस नसी नसी नस नहीं नसी पंचमी है ना, कौशाम्बी से जो निकल गया है, तो निरसु कौशाम्बी नसी समास किससे, कल तो किया ही था, निरादय क्रांताद्यर्थे विभक्ति, आप इसके अनुसार बदलोगे। देखो वार्तिक वो वार्तिक कैसा है, फ्लेक्सिबल। अच्छा अच्छा, कैसा वार्तिक है, तो गुरुजी इसमें फ्लेक्सिबल, निरादय क्रांताद्यर्थे, यहाँ पंचम में बोल दो, निरादय क्रांताद्यर्थे आपको छूट है, पंचम में, यहाँ पंचम में बोल दो आप छूट है आपके लिए, तभी तो मैंने कहा फ्लेक्सिबल है वार्तिक, वो कोई स्थाई नहीं है, आप बदल सकते हो उसको, आपको अधिकार दे दिया गया है, आपको एडिटिंग का अधिकार दिया गया है उस वार्तिक में। तो निरादय क्रांताद्यर्थे, और सुनो आप क्रांताद्यर्थे को भी आप बदल सकते हो, और निरादय को भी बदल सकते हो, वो सारा ही वार्तिक फ्लेक्सिबल है पूरा, जहां आपको जैसा दिखाई दे रहा है वैसा बना लो, अगर क्रांत अर्थ नहीं है कोई और अर्थ निकल रहा है वो बोल दो, आदि लगा दो, आद्यर्थे आद्यर्थे आद्यर्थे बोलते जाओ, उधर विभक्ति बदलते जाओ, इधर निरादय बोल दो, प्रादय बोल दो, कुछ ही बोल दो, जो आपको उपसर्ग दिखाई दे रहा है वैसे ही बोल दो। उपसर्ग नहीं कहना चाहिए, निपात, उपसर्ग तो क्रिया के योग में होते हैं, तो निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, पंचम्या नहीं पंचम्या तृतीया, पंचमी पंचम्यंत के साथ, वहां पंचम्या में तृतीया है, पंचमी में तृतीया, पंचम्या में तृतीया है, पंचम्यंत के साथ, सह सुप, हाँ सुबंत का सुबंत के साथ, तो निर सु कौशाम्बी नसी समास करके विभक्तियां हट जाएंगी हैं। समास आपने कर लिया जी। तो समास करके व्यक्तियां हट गई, क्या रह गया, अब यहां पर निर कौशाम्बी, निर और कौशाम्बी, इसमें ये कौन है उपसर्जन वार्तिक में? देखो प्रथमांत क्या था, ये निर है, निर है अर्थात कौशाम्बी नहीं है। रुक क्यों गए, जल्दी जल्दी बोलो ना। उपसर्जन कौन है इसमें, निर और कौशाम्बी में? कौशाम्बी प्रथमा थी, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, फिर आपने कौशाम्बी कैसे बोल दिया? तृतीया है कहां पंचम्या, आप बताइए। निर है। अब ये सूत्र कह रहा है कि स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत शब्द जिसके अंत में है, तो स्त्री प्रत्यांत है यहां पर कौशाम्बी, क्या ये उपसर्जन है? नहीं। तो ये सूत्र लगेगा यहाँ पर? नहीं, नहीं लग पाएगा ना। नहीं। लेकिन ये तो लग रहा है, उदाहरण है इसका, ये तो ये ह्रस्व करेगा इसको कौशाम्बी को, और ह्रस्व तब करेगा जब ये उपसर्जन हो। और कल का ही पाठ निकला था, सब भूल गए आप लोग? बहुरी समास में जाना। अरे छोड़ो आप, कल का ही पाठ था, भूल गए सब? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, आप कहाँ पहुंच जाते हो? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, इसमें नहीं था उदाहरण क्या ये? और अभी आप कह रहे थे हमने पढ़ा है, कर लिए, तो कल आपने किस प्रसंग में पढ़ा था ये? उपसर्जन संज्ञा करने के प्रसंग में, और आप कह रहे हो नहीं है उपसर्जन नहीं है, और कल ही पढ़ा था। मैंने कहा था तो मैंने कहा कुछ उपवाद लगाओगे आज से। तो इस तरह से यहाँ उपसर्जनम पूर्वम से प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से नहीं है उपसर्जन संज्ञा, इससे है। अब दोनों हो गए उपसर्जन, एक हो गया प्रथमा निर्दिष्टम से, एक हो गया इससे, एक व्यक्ति चाहे पूर्व निपाते से। उपसंबी में सारे में एक विभक्ति के कारण ये निष्को संज्ञा। हाँ हाँ वही बात है, उसकी द्वारा व्याख्या मत करो आप। तो इस तरह से इस सूत्र से ये उपसर्जन संज्ञा हो गई कौशाम्बी की। तो इस सूत्र ने कहा कि स्त्री उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत वो शब्द कौन सा है? निरकौशाम्बी ये शब्द है वो, इसको इसने कर दिया ह्रस्व। यहाँ लगाएंगे क्या ये चाहिए ग्रस्वादेश? अपने आप ही लग जाएगा ये, चाहे ग्रस्वादेश है तो अपने आप क्यों लग जाएगा फिर? ये कहो कि अपने आप ह्रस्व हो जाएगा, यूं ही लग जाएगा का मतलब वो सूत्र लग जाएगा। वो तो जब एज को ह्रस्व करते हैं तब लगाते हैं, तो ह्रस्व स्वीकार हो गया, तो निर कौशाम्बी। अब निर को विसर्ग रेफ को खरबसान और विसर्जनीय खर परे है, तो निहि। अब होगा इदु तो बधस्य चा प्रत्यस्य, ये आपके महाभाष्य में भी आया था, आया था ये नहीं? नहीं नहीं महाभाष्य में वो आया था ना, जहाँ अयोगवाहों का शर्म ग्रहण करना चाहिए। हाँ उरा केन, नहीं नहीं ये भी आया था, इकार उकार उपधा वाला वो भी आया था, ये मधु ने सात दुह तो यहाँ इदुदुपधस्य चा प्रत्ययस्य इस सूत्र से इस विसर्जनीय के स्थान में निह, इसके स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाएगा। इकार उकार उपधा में है जिसके, ऐसे विसर्जनीय के स्थान में जो कि प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, इदुदुपधस्य चा अप्रत्ययस्य प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर मूर्धन्य शकार निष्कौशाम्बी। अब ये जिसका विशेषण है उसके आधार पर लिंग बनेगा। अब ये किसमें? हाँ विसर्जनी के स्थान में ही करता है ये। विसर्जनी से सह से जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है वहीं से चल रहा है ये, और इण शह से शह की अनुवृत्ति प्रारंभ हो जाती है मूर्धन्य शकार की। है? है? विसर्जनीय की अनुवृत्ति तो कुपोह कपोचो तक है। नहीं चलेगी आगे भी, चलेगी। क्या है देखो सूत्र, देखो आगे सो अपादादौ। हाँ सो अपादादौ यहाँ भी आ रही है, यहाँ सकार करता है विसर्जनीय को अपादादी में, और इनह शह। हाँ यहाँ से शह और चल पड़ा, अब ये इनह भी चल पड़ा, इनह भी चलेगा। हाँ, इण से उत्तर जो शकार वो विसर्जनीय, इण से उत्तर जो विसर्जनीय उसके स्थान पर शकार है। हाँ, उसके आगे वाला हम लगा रहे हैं, तो आ रही है ना विसर्जनीय, यहाँ पर आ रहा है। आगे क्या है फिर, यहाँ भी चल रहा है और चलो आगे, ये भी है, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी है, यहाँ भी है, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये भी है, बस ये यहाँ से कौन सा इड़ाया बात है गुरुजी, इसे कौन सा प्रकरण बोलेंगे इसको, किसको दिनाया सारे, ये विसर्जनीय ही प्रकरण है, उसमें कहीं सकार हो रहा है कहीं शकार हो रहा है, विसर्जनीय प्रकरण बस यही लिख दो। और बल्कि आप इस प्रकरण को यहाँ से विसर्जनीय से सह से न लेकर के आप ले लो खरबसा नयो से लेकर के यहाँ तक, इड़ाया वा तक, खरबसा नयो विसर्जनीय से इड़ाया वा तक, ये सारा प्रकरण विसर्जनीय कह लो या रेफ कह लो कुछ भी कह लो इसको, इसके बस वही चल रहा है सारा, ये कहीं विसर्जनीय हो रहा है कहीं सकार हो रहा है कहीं मूर्धन्य शकार हो रहा है, विसर्जनीय की अनुवृत्ति है। हाँ, उसकी यार इधर, हाँ, विसर्जनीय की नहीं है ना, षष्ठी वाला, षष्ठी वाला, वही मैंने कहा गलत कैसे, तो ऐसे ही निर्वाराणसी बन जाएगा, वहां पर निर्वाराणसी में रेफ ही रहा, विसर्ग नहीं हो पाएगा, विसर्ग नहीं हो, और वो भी नहीं हुआ रेप को यकार, क्यों यकार है ना, अश्परे नहीं है, वाह में अश्म नहीं आता, आता रू का रेप नहीं है, ये रू के रेप को यकार होता है भूभगो से, ये निर में रू का रेप नहीं है, रू रा ही है, ये रू में ऊ हटा करके रानी बना है, निर निपात है नहीं है निर। चलिए इसको यहीं रोकते हैं, प्रणोध्वनि ओ